Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, incire ve zeytine and olsun ki, Sina Dağı'na and olsun ki, bu güvenilir şehre and olsun ki, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Fakat iman edip salih ameller işleyenler için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Artık bütün bunlardan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir?